εγώ την ενοχή. Τέτοιες νύχτες μη ρωτάς πώς πονάει ο έρωτας, όταν νιώσει απ' την ψυχή το πρώτο αντίο. Στο νερό με ρίχνεις και με πας. Τέτοιες νύχτες μη μου λες πάλι κι άλλες απειλές, και έχω κοντρά το καιρό πώς να σε φτάσω.